A most következő blogban szemezgetünk az Európa-bajnokság történetének legemlékezetesebb történeteiből, bakijaiból, botrányaiból. Lesz magyar sportszakértői baki, egy csúnya gól, ami eldöntötte a 96-os EB-t. A görög válogatott az egyetlen esélytelen csapat a történelemben, amelynek a többség a vesztét kívánta, de szóba kerül Jugoszlávia 92-es kizárása és egy bunda meccs, ami nem biztos, hogy bunda volt. A mostani lista alapjául a Pető Péterrel 24.hu szerkesztővel közös jegyzett a Top 10-es történelmi slágerlisták című könyvünk megközzétett EB történet legnagyobb személyiségei című lista szolgál, és azt ajánlottam föl, hogy vitassuk meg, szedjük szét, esetleg dusítsuk föl, és hát most ugye a perfekcionista egyeztetés nyomán abból szemezgettünk ki néhány olyan botrányos pillanatot, ami méltán adókot felháborodásra. Hát nem is tudom, melyikkel kezdjük, melyik dűített föl a legjobban minket. Kovács Kálmánnal indítjuk a listát. Ó, hát aki a 2012-es EB előtt ugye sötét lóként jelölte meg, titkos favoritként az amúgy az EB-re kisebb jutó Svájcot, amikor a nagyon merész. Tehát, nagyon titkos favorit. Ugye az az igazság, hogyha van felesleges szakma, akkor azért, hogy történelmi viszonylatban az ex-focistákból rekrutált szakkommentátor volt. Tehát aki semmit nem tett hozzá a sportközvetítéshez. És nagyon jellemző, hogy mindig kell egy volt focista a stúdióba, hogy megszakértse a meccset, mert neki hiszik el a nézők, hogy ért hozzá, mert ő ott volt. Érezte nem, az izzadságszagot. Ez egy tévés illúzió, vagy neki hiszik el. De ez a közös hit, hogy igenis, és lehet, hogy tévés illúzió, de a közönség visszajelzése nem cáfol rá erre. Tehát szó nincsen arról, hogy az emberek azok örjöngenének és követelnének egy rendes taktikust a stúdióba, hanem igenis az fontos, hogy valaki referáljon az atmoszféráról, hogy valaki ismeri az öltözőknek az izzadság szagát, hogy valaki ezt az egész légkört ezt ismerje, ismeri azokat a szakszavakat, vagy azokat a szakkifejezéseket, meg egyáltalán azokat a nüanszokat, amikre érdemes figyelni ilyenkor is, hogyha nem is érti, meg hozzá se tud tenni, de megszerzi azt az illúziót, hogy ő ebbe beavatott, akkor azért a néző azt mondja, hogy na igen, akkor kaptam valamit ebből az atmoszférából. Tehát közülük, azt hiszem Kovács Kálmán volt egyébként a mélypont. Tehát emlékezetes pillanat volt, amikor Urbán István, aki hát egy másik egy ilyen nagy tudású futballteoretikus volt, aki egészen ugye a San Jose-ig jutott, és Magyarországon kicsapatokat edzett, de a szakkommentátorként megjelent a tévében, és az orosz dumáról kezdett el értekezni, mire Kovács Kálmán kiigazította, hogy szerint az oroszok nem csak dumálnak. Ez a nevetés helye. Majd csak a Kovács Kálmán ez nem viccelt. És igen. És akkor hát 2012-ben eljutottunk oda, hogy amikor meg kellett nevezni titkos esélyest, akkor hát a Svájcot jelölte meg, amely egyébként kisított az EB-re, és hát csak gyanakodhatunk, hogy lehet, hogy egy ilyen dánokéhoz hasonló beugrásban reménykedett, mint amit 92-ben bemutattak a strandról jöve Laudrupék. Na jó, hát ha már így szerkeszted a műsort, akkor ugorjunk az eredetileg negyedikre tervezett pontunkra, ez Jugoszlávia 1992-es kizárása, és akkor folytathatod is, amit elkezdtél az előbb. Na most szerintem ez a legvitatottabb pont, mert egyfelől hát egy történelmi személyiség volt az, hogy azt a jugoszláv válogatottat, ami 1987-ben ifjúsági VB-t nyert, ez egy igazi aranygeneráció volt. Tehát csak hogy tegyük helyre, tehát vagy elhelyezzük ezt a csapatot, ennek a fele volt az, amely a védekezéséről híres csankcsapatot, ugye 12-1-es összesítéssel csapta szét a pocsrejtezőn, és nem teniszben. Tehát ugye ez volt az itthon 1-7. 97, 0-5, ugye? Igen. Ugye a Mijatovicsék, ugye a 87-es csapatnak a csatársor az a Suker Mijatovics volt, és hát a középpályán hát ott voltak az igazi zsenik, tehát az a Robert Prosinecki, Dragány Stojkovics, Dejan Savicevic, aki ugye itt mindenkinek a zseni volt nagyjából a beceneve, és nem saját magukat nevezték ki zseninek, ahogy általában szokták a magyar játékosok, vagy a később ilyen öntörvényű Zeovic-féle, hát ilyen ócska epigonok, hanem ez tényleg egy aranygeneráció volt, 90-ben VB-t nyerhettek volna, ugye büntetőkkel kaptak ki az argentinoktól a negyed döntőben. Igen, és aztán 92-94-et akkoriban értek volna a legjobb játékos korbát, még 90, a 98-as VB-n is már kifelé mentek, de hát akkor is bivajerősek voltak a jugoszláv csapat, hát a horvátok ugye VB bronzére még jutottak, és ez a fele-fele a csapatnak, és akkor tegyük még hozzá az egyéb szlovén tagállamokat. Igen, honom most, hogyha ha ezek együtt játszottak volna, simán nyerhettek volna VB-t. És az történt, hogy kitört a jugoszláv polgárháború, és erre hivatkozással az UEFA kizárta Jugoszláviát. És ugyanakkor viszont a Szovjetunió már szétesett 1992-re, de fákként, ugye független államok közösségeként, amilyet nagyjából egy olyan, annyira létező államalakulat volt, mint Középfölde, ugye a szovjet válogatott még részt vehetett egyébként az EB-n. Uh-huh. Jugoszlávia nem. És igazából nem tudom azt, hogy ugye azt tudjuk, hogy a jugoszláv polgárháború lényegében egy Dinamo Zagreb Crna Zvezda mérkőzésen tört ki, amikor azt hiszem Bobán rácsúszott valakire. És a játékosok elkezdtek lögdösödni, ennek hatására, hogy a szurkolók is egymást estek. Tehát egy ilyen egy horvát-szerb rangadón durrant el az első petárdája annak a polgárháborúnak, ami végül lángra lobbantotta a Balkánt. És igazából nem tudni, hogy valóban működőképes lett volna ez a jugoszláv válogatott az EB-n, vagy egyszerűen már annyira egymástak feszültek az indulatok, hogy játszani se tudtak volna egymással ezek a játékosok. Ez egy jó kérdés. Minden esetre tegyük fel úgy a kérdést, hogy az UEFA-nak joga van-e kizárni játékosokat? Joga van-e büntetni mondjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak sportolókat? Joga van-e kizárni Oroszországot, az orosz atlétákat? Uh-huh. Azért, mert van egy eszelős, szélsőséges vezetés, akik háborúznak, és ezért sportolóktól veszik el az álmukat. Hát igen, ez egy hosszú téma, erről már sokat beszéltünk. Én nyilván a sportolók, vagy a sport mellett állok, és ugye olyan sportolókat is büntettek, akik például, bár ez nem kötelezvény, de mondjuk Putyinnal szembe helyezkedtek, és a nyilvánosság előtt elmondták, hogy baromira nem értenek egyet a politikával. És amikor bizonyos tornákon, bizonyos sportolók számára feltételként szabták meg, az indulásuk feltételeként, hogy akkor mondják el a véleményüket Putyin politikájáról, és az lehetőleg negatív legyen, akkor megkapod az indulási jogot. Na hát ez a gusztustalanság, Na, ugye ez a megcsúfolása annak az értelmiségi sportoló figurának, amit eddig miért adtunk. És nem az kikényszerítése. És tudod, nem az UEFA előjáróinak a családját fogják elvinni a sarki farkas büntetőtelepre, hanem az adott sportolóét, de nem baj, ők azért verik a csalánt az adott sportolónak a nemi szervével, majd hát ő vállalja, hát illene vállalni, ugye kiállni az elveink mellett, ugye? És ráadásul úgy, hogy azért a legaljasabb alkukat, búsás alkukat kötik meg ezek a nemzetközi sportdiplomaták egyébként a különböző harmadik világbeli diktatúrákkal és latorállamokkal. Még ennek a pontnak, vagy a blokknak a lezárásaként hadd mondjam el, hogy ugye 92-ben akkor a jugoszlávokat kizárták, és jöttek a dánok, és él az a közkeletű, ismert mondás, hogy akkor a strandról ugrottak be. És igazából ezt a dán kapitány találta ki, mert hogy szó sem volt erről. A játékosok is már a szezon végén számítottak arra, hogy adott esetben kénytelenek lesznek beugrani. Olvasták ők is az újságot, konkrétan talán Péter Schmeichel, a kapus, mondta azt, hogy nem voltunk hülyék, olvastuk a híreket, fitten tartottuk magunkat, mert tudtuk, van esély arra, hogy behívjanak minket a tornára. Tehát edzésben maradt a teljes keret, nem arról szólt, hogy akkor a napozó ágyon megkocogtatták a Schmeichel vállát, hogy figyú, holnap meccs van, hanem teljesen jó állapotban érkeztek meg. Aztán nem kis szerencsével ugye megnyerték. Volt korábban ennek az ellenpontja, akkor nem a Nemzetközi Sportszövetség zárt ki egy csapatot, hanem egy adott országnak a vezetője, ugye Franco tábornok volt az, aki 1960-ban nem engedte, hogy az akkori EB, tehát az EB elődje, ami Európai Nemzetek Ligája volt, nem engedte, hogy Spanyolország pályára lépjen a Szovjetunió ellen, mert veleig antibolsevista diktátorként nem ismerte a Szovjetuniót. Noha a II. Világháborúban a spanyol kék hadosztályt oda küldte a keleti frontra, de 60-ban nem engedte, hogy az akkor már talán, nem tudom, ugye Puskás később kikötött Franco tábornok Spanyolországában, a válogatottjában, de az a lényeg, hogy az akkori legjobb erőből álló Spanyolország nem vetett részt végül a Szovjetunió ellen, így kiestek, noha ez az a korszak volt, amikor a Real Madrid sorozatban nyert talán ugye 5-2, tehát esélyes lett volna, hogy meg is nyeri az első EB-t. Jön akkor a harmadik pontunk, Oliver Bierhoff csodagólja, amellyel eldöntötte a 96-os EB döntőt. Hát önmagában az aranygól intézményéről beszéljünk, ami egy undorító ami volt. Ami tetszik. Tehát, két EB döntő is eldölt aranygóllal. Ugye ez az Oliver Bierhoff 96-ban döntött el, és 4 évre rá 2000-ben David Trezegé döntötte el aranygóllal az Európa-bajnokság döntőjét. Nekem a foci meccseken a kedvenceim azok, amikor ugye hosszabbításban ugye valami csapat ugye vezetés szerez, és van még 3-4 perc. És amikor már járni alig bíró játékosok, akik tényleg ilyen dollármilliómosok, szupergazdagok, mindenük megvan, de mégis a dicsőségért, hogy mozgósítják utolsó energiáikat, a középhátvédet előre küldik fejelni, tényleg ívelgetnek, kétségbe esetten rohamoznak, hogy valahogy egyenlítsenek, és ez az élethalál harc, miközben örjöngenek a szurkolók, hát az fantasztikus. És aki kitalálta az aranygól intézményét, hát az tudja, hogy köze sincsen a sporthoz. Igen. Na jó, én értem. Én értem. Az aranygólt azért találták ki, hogyha egy mód van rá, akkor kerüljük el a 11-es rugásokat. Tehát, hogyha, mert nem, arról van szó, hogy a 11, az szereti a 11-es rugásokat, aki utálja a futballt. De Robi, az aranygóllal pont azt érik el, hogy nehogy kitámadjon valaki, mert ahogyha gólt kap, akkor tuti vége az egésznek. Ez lehet, de azt is elérik, hogyha egy csapat rug egy gólt, akkor tutira elkerüljük a 11-eseket, tehát nem a legigazságtalanabb módon döntünk el egy tornát. Mert az a helyzet, hogy 11-esekkel a harmadik kerületi tévéje bármikor legyőzi a Real Madridot. Tényleg? Hát, mert nem a futball tudásról szól, hanem az idegrendszerről. És egy jó idegállapotban lévő harmadik kerületi tévéje, mondjuk rossz példa a Real Madrid. Simán eljut mert, a büntetőpártbaig. Nyilván nehezen jut el a büntetőpártbaig, vagy soha, de a lényeg, hogy a 11-es rugások már nem a futballtudásról szólnak. Ezért nem futballal eldönteni egy futballtornát, vagy egy futballvilágbajnokságot, ez méltatlan. És ezért hozták az aranygólt, hogy ha egy mód van rá, akkor ne 11-esekkel. Tehát, hogyha már valamelyik csapat a hosszabbításban gólt rúg, adjuk oda neki a trófeát, és kerüljük el a 11-es rugásokat. Mindkét csapat tudta, hogy az első gólt neki kéne rúgnia, az egyiknek sikerült. Hogyha, mint 1982-ben, amikor a franciák a hosszabbításban már 3-1-re vezettek, de a németek egyenlítettek, és végül 11-esekkel kiejtették a franciákat, és méltatlan módon 11-es rugásokkal dőlt el a meccs. De hát kiegyenlítettek és megdolgoztak érte. Igen, gyönyörű pillanat volt, hogy kiegyenlítettek és megdolgoztak érte, de végül nem a futball döntött el, hogy ki jut tovább. És az a megfigyelésem, hogy amikor kivezették az aranygólt, nem sokkal később kivezették az aranygólt, és létrehozták, például mostanra eltörölték a Bajnokok ligájában és az Európa ligában, meg a Konferencia ligában az idegenben rúgott gólok, vagy az idegenben rúgott több gól előnyintézményét. Ez azt jelenti, hogy megkönnyítik a 11-es rugásokat, kifejezetten, hogy eddig arról volt szó, hogyha az egyik meccsen 2-0, a másik meccsen 1-3, akkor az idegenben rugott egy gól döntő, és elkerüljük a 11-es rugásokat, és ez így segít hozzá minket a futball szeretetéhez, élvezetéhez. Most már az a szabály, hogy 0-2, utána 1-3, és jöhet a hosszabbítás, és jöhetnek a 11-es rugások, minthogyha az UEFA más szemszögből kezdeni elnézni a 11-es rugásokat. Plusz egy reklám, nem? Meg izgalom azoknak, akik nem szeretik a focit. Arról van szó, hogy akik nem szeretik a focit, imádják a 11-es rugásokat. És szeretem, és imádok. Ellenállhatatlan. Ott nem kell érteni a leszszabályt. Meg arról van szó, hogy a 11-es rugások az tényleg rohadt izgalmas, csak aki szereti, úgy igazán szereti a futballt, az úgy van vele, hogy hát talán nem ezzel kéne eldönteni, talán nem lenne baj, hogyha játszanának még egy, nem tudom, kétszer 15 percet, és esetleg mondjuk 5 percenként le kéne hozni mindkét oldalról egy játékost. És előbb-utóbb lenne egy gól valamelyik oldalon. De döntsék el valahogy, de lehetőleg ne 11-es rugásokkal, mert tudod, eldönthetnék akkor gombfocival is. Nem? Vagy ultizhatnának. De nem lenne szép. Ezért úgy, és minthogyha mostanra úgy állna hozzá az UEFA, hogy azok a nézők, nők, vagy, vagy gyerekek, vagy öregek, vagy olyanok, akik ne, akiket egyáltalán nem érdekel a foci, a 11-es rugások nyomán mégis tudják szeretni, élvezni az élményt, és az egy csatorna, amin keresztül be lehet hozni nézőket, amin keresztül akár a foci is megszerettethető, és ők nem szeretnének ezekről a nézőkről se lemondani. De ugye egyfelől ott van az 1994-es tragédia, amikor Roberto Baggio korának egyik legjobb, hát kilőtte a stadionból a labdát, és ugyanakkor, ugye mi először tragédia volt, az ugye másodszorra, ugye komédia, emlékeztetünk 2016-ban, amikor egy 11-es rugó menőként ugye becserélték, azt hiszem Simone Zazát az olasz válogatottban, és a hosszas toporgás után nekifutott, és ugyanúgy kilőtte a labdát, úgyhogy nem tudom, pár perc lehetett csak a lábában. Angol válogatott is így bukta el az előző Európa-bajnokságot, hogy becseréltek két büntetőrugót. Három büntetőrugót. Az mindig szórakoztat, amikor bejönnek. És mindahogy is a három Rashford, Saka, Sancho, és hát a Rashford lehetett 23, a Saka lehetett 22, akkor a Sancho talán 20 volt, de hogy valahogy így, mindegyik nagyon fiatal volt, mindegyikük fekete volt. Ó, ez nagyon fontos. Tényleg fontos, mert... Saka akkor 18 volt. 18, mert... Most nem, mert 3 évvel ezelőtt volt ugye az EB, aha. A Covid miatt eltoltak, akkor csak 19. Rasszizmus vágyával karaktergyilkolták őket ezután, főleg úgy, hogy az első két rugó az fehér volt, és berúgta mindkettő, és mindkettő ott volt a meccsen, meccspercekkel jó, a lábában. Jó, hogy hozzájárult a széljobbnak a megerősödéséhez? Nem a széljobb megerősödéséhez, hanem a szerencsétlen három srác utána rasszista támadásoknak volt kitéve, mert a Southgate ebbe a nemtelen helyzetbe hozta őket, hogy őket állította be 0 perccel a lábukban 19 éves kölyköt, hogy rugjál 11-est. Jó, hát a Southgate az, tudnom, hogy 96-ban ő volt az, aki... És ez a döbbenetes, hogy 96-ban ő hagyta ki a 11-est. Hát ha valamit, ezt tudnia kellett volna, hogy nem a 19 éves kölyköket kell beállítani a padról, hogy rugjanak 11-est, első érintésből. Hogy ez egy rossz döntés. Lehet, hogy azért cserélte be őket, hogy végre megfeledkezzenek az angolok, hogy 96-ban miatta bukták el a németek elleni elődöntőt. És az olaszok annyira rosszul rúgták a 11-eseket, illetve a Jordan Pickford akkora formában védett, hogyha az utolsó három angol lövő közül bármelyik berúgja, akkor Anglia Európa-bajnok. Története során először. Anglia bármilyen furán is hangzik, a mai napig nem nyert Európa-bajnokságot, és ebben az esetben a Brexit évében nyerhette volna meg az Európa-bajnokságot. Hát kevés európai bánta, nem. Hogy az angolok felsültek ebben, de bárján, az hát, volt az az év, az volt az az év, amikor a jogi, amikor a három évvel ezelőtt. Nem a népszavazás. Nem, a Brexit évében. Hát kevés európai volt, aki hát... sajnálta volna, hogy Anglia nem szerzett Európa-bajnoki címet. Ha 1996-ban a sírerék nem tudtak nyerni, ami szerintem mindidők legerősebb angol válogatottja volt, akkor lehet, hogy később se fognak. Én az a helyzet, hogy a mai angol válogatott annyira erős, annyira bombaerős, és olyan arrogáns gesztusnak tartom a Southgate részéről, hogy a Grealish nem vitte ki az Európa-bajnokságra, az szemérmetlenség. Hadd figyeljön már szerencsére. De nem, ez elfogadhatatlan. A Grealish olyan formában játszott a végig az utolsó néhány idényt. Nem. Kezdő a Cityben. Nem egészen. A triplázás évében valóban kezdő volt, és ott a végén a kulcsmeccseken ő kezdett, de a Phil Fodennek a szárnyalása óta ebben a szezonban azért ő viszonylag keveset játszott. Tehát ez nem sikerült jól ez az idény a Grealish számára. Ettől függetlenül még az angol válogatott be egyébként befért volna, szerintem is lett volna helye, de mindegy. Tehát igen, mi úgy beszélünk itt a futballról, hogy ha X számú világklasszis összejön, akkor abból biztos valami jó eredmény születik, csak baromira nem ilyen. Különösen... De mert a Grealish az egy ennyire rossz mentalitású játékos, aki szétveri az öltözőben a légkört? Én nem gondolom... Nem gondolom, de az, hogy megnyernek mondjuk egy kupát, és 3 napig ilyen, nem tudom, zombiként tűnik fel az utcákon, és alkoholbűzben, néha a saját vizeletében fetrengve kerül a lapok címlapjára, az nem biztos, hogy azt ígéri, hogy ő egy ilyen példakép lesz majd az öltözőben. Nem tudom, én nem ezt feltételezem a Grealishről. Ő az a játékos egyébként, akit az utolsó 20 percben, ha nagyon áll az eredmény, és meg kell bontani az ellenfél védelmét, és kell egy villanás, akkor érdemes behozni. De nem lesz ott, mert Southgate be akarta bizonyítani, hogy kinek vannak nagyobb tökei. Ugye, de ebbe a támadó gépezetbe egyébként nem fér bele. Tehát a Kane helyére nyilván csatárposztra nem, a két szélen ott van a Foden, az év angol játékosa lett, csodálatos formában van, kihagyhatatlan, a másik szélen ott van a Saka, jobb oldalon kihagyhatatlan, középen ott van a Bellingham, egy sorral hátrébb, hát kit hagysz ki ebből a csapatból? Padra nem fért volna oda. Hát, figyelj. Nem tudom. Most megfogtál. Nem tudok ebben okosat mondani. Nekem inkább az ijesztő az angol válogatottban, hogy előnybe kerül a csapat, és ugyanazt látjuk, mint az előző Európa bajnokság, hogy azonnal elkezdenek bekkelni, és őrzik az 1-0-át, aztán majd ha lesz, ami lesz alapon, lehet, hogy jön egy helyzet, és akkor nyerünk 2-0-ra. Egyébként jó nekünk az 1-0, erre ráfázhatnak. Hát ez meg az edző hibája. A Southgate arcára van írva, hogy ez egy ilyen vesztes csávó. Tehát semmi tüzet nem látok benne. Hát hasonlítjuk már össze a tekinteteket, és ez nem valami, tehát azért még egy tekintetben azért árad valami, hogy egy edző képes-e megnyerni, képes-e tüzelni. Egy kis body shaming. Igen, ez nem body shaming, milyen angol válogatottat rakott már össze? Milyen erejű angol válogatottat? Minden tornán ott vannak a négy között. Tehát ennél nincs tovább, tehát itt már tényleg csak a szerencsém múlik. Uh-huh. De őt ennél, tudod, nem nagyon tudna, világos, hogy tudna jobban játszani, meg több góllal, de stabilabban, masszívabban, kevesebb kapott góllal, és ez fontos szempont, igen, az angolok számára, bár az előző EB-t pont ezzel vesztették el. Vannak edzők, akiknek automatikusan az arcára íródik a kétségbeesés, hogyha valami probléma van, és a Southgate arcára ráíródik egyébként. És vannak olyan edzők, akiknek nem, és azok a győztesek. Na marad fél percünk, nem is tudom, hogy mivel töltsük ki. Hát figyelj, ez jutott eszembe, Peti, Robi, kinyeri az EB-t. Mondjatok egy csapatot. Szerintem Franciaország nyeri. Az igazság, hogy annyira nem követem a focit. Nem ismerem, mert meg se vettem a szokásra. Órája erről beszélünk. Ebbi adatbankot. Figyelj. Ez nem értünk hozzá, ezért beszélünk róla. Én egyébként Magyarországot mondom. Ez volt az önkényes mérvadó.